ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार संपन्न हुआ था। चतुर्थ अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में लिंग शरीर की प्रतिपादक श्रुतियों का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है उसका परिहार भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं। तो लिंग शरीर कहलाता है पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, मन बुद्धि को मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहो या लिंग शरीर कहो होता है। तो इस इंद्रिय संघात रूप सूक्ष्म शरीर के प्रतिपादक श्रुति वचनों में आपाततः जो विरोध प्रतीत हो रहा है उसका परिहार द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का विषय है। तो जो तीन अधिकरण हुए इनमें सूक्ष्म शरीर के ही अवयव विशेष जो इंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति विषयक श्रुतियों का, उत्पत्ति और अनुत्पत्ति विषयक श्रुतियों का आपस में आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार प्रथम अधिकरण से हुआ। ये बताया गया इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और उन उत्पन्न हुई इंद्रियों की संख्या विषयक श्रुतियों का जो आपस में विरोध प्रतीत हो रहा था उसका परिहार द्वितीय अधिकरण से हुआ और तृतीय अधिकरण से इंद्रियों के प्रमाण विषयक श्रुति जो विरोध है उसका परिहार भगवान वेदव्यास जी ने किया। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो इंद्रिय रूप अंश हैं, बाह्य इंद्रिय तथा अंतर इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय विषयक और अंतर इंद्रिय मन के विषय में भी कहा जा सकता है, एकादश इंद्रियों की संख्या निश्चित की ना, तो उसमें बचा मुख्य प्राण। तो मुख्य प्राण की उत्पत्त्यादि विषयक जो विरोध है श्रुतियों का उसका परिहार करने के लिए चतुर्थ अधिकरण प्रारंभ होता है, श्रेष्ठाधिकरण। श्रेष्ठाधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए जो अधिकरण सारकार के द्वारा विरचित दो श्लोक हैं, प्रथम उनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर अपनी परंपरा के अनुसार सूत्र एवं भाष्य तथा टीका का अर्थानुसंधान होगा। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। मुख्य प्राण स्यादनादिर जायते वा न जायते, आनीदिति प्राणचेष्टा प्राक् सृष्टे श्रूयते यतः, श्रूयते यतः आनिदिति ब्रह्मसत्त्वं प्रोक्तं वात निषेधनात्, एतस्माद् जायते प्राण इत्युक्ते रेष जायते। तो मुख्य प्राण स्यात् अनादिर जायते वा, इस अधिकरण के विषय और संशय को बताने वाला ये वाक्य है। प्रथम जो दो पद हैं विषय को बताते हैं, मुख्य प्राण है विषय, और मुख्य प्राण को विषय बना करके तद विषयक उत्पत्ति अनुत्पत्ति विषयक संशय हुआ कि वह उत्पन्न है कि अनुत्पन्न है ऐसा। इसलिए कहते हैं कि मुख्य प्राण और प्राण का मुख्य विशेषण व्यावर्तक है गौण प्राणों का। गौण प्राण है इंद्रिया, तो इंद्रियों का व्यावर्तक है ये मुख्य शब्द। तो मुख्य प्राण कहने से पंचवृत्ति जो प्राण अपान व्यान उदान रूप मुख्य प्राण है इसे लिया जाएगा, और वह अनादि है यानी अनुत्पन्न है, या जायते का मतलब उत्पन्न होता है ऐसा संशय है। पंचवृत्त्यात्मक प्राण अनुत्पन्न है कि उत्पन्न है यह संशय है। तो पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं इस अधिकरण के। पूर्व पक्षी हैं सिद्ध गलत निश्चय वाले, गलत निश्चय पूर्व पक्ष अधिकरण अर्थ के विषय में गलत निश्चय का नाम है पूर्व पक्ष, और वो जिनका मत है उसे कहा जाता है गलत निश्चय। अधिकरण अर्थ के विषय में जिनका है वे पूर्व पक्षी, और अधिकरण अर्थ के विषय में यथार्थ निश्चय सिद्धांत, और वह जिनको होता है वे सिद्धांती, ऐसा ही ब्रह्मलीन महाराज श्री जी कहा करते थे ना, पूर्व पक्ष यानी गलत निश्चय। तो प्राण के विषय में, प्राण के उत्पत्ति के विषय में गलत निश्चय वो हो जाएगा पूर्व पक्ष, उसे पहले बताया जा रहा है पूर्व। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है न जायते, यानी अनादि है प्राण, अनुत्पन्न है। ये संशय अंतःपाती जो प्रथम कोटि है वो पूर्व पक्ष है, वो गलत निश्चय है। प्राण उत्पन्न नहीं होता है न जायते, ये पूर्व पक्ष का निश्चय है। कहा क्यों उत्पन्न नहीं होता, तो कहते इसलिए कि सृष्टि से पहले प्राण के व्यापार का वर्णन श्रुति में आता है। तो यदि प्राण न हो व्यापारी तो व्यापार कौन करेगा फिर। प्राण यदि उत्पत्ति से सृष्टि से पहले नहीं होगा तो आनीत इस शब्द के द्वारा बताया गया जो आनन रूप व्यापार है, चेष्टा रूप व्यापार है, वह कौन करेगा। तो श्रुति में आता है नासदासीत आनीद अवातम, इसमें आनीत ये शब्द है, आनीत शब्द बनता है अन प्राणने धातु से, लुंग लकार का रूप है, आसीत जैसा होता है अस धातु का ऐसे आनीत का मतलब प्राणन चेष्टा थी, यह अर्थ निकलता है आनीत। तो आनीत इस शब्द का प्रयोग है प्रलय काल में, अभी यानी पूर्व कल्प का प्रलय हुआ, अभी ये सृष्टि हुई नहीं, तो उस समय इस सृष्टि से पहले, इस कल्प की सृष्टि से पहले का वर्णन है वहां, और कहा जा रहा है कि आनीत। तो आनीत शब्द के द्वारा तो बताया जा रहा है कि प्राणन व्यापार था। तो प्राणन रूप जो व्यापार है वह बिना व्यापारी के संभव नहीं है। व्यापार कहते क्रिया को, तो क्रिया तो बिना क्रियावान के कैसे होगी, और ये प्राणन रूप क्रिया है, प्राण का धर्म। इसलिए आनित शब्द का जो सृष्टि से पहले श्रुति में वर्णन है प्राणन का, वह यह बता रहा है कि आनन क्रिया जिसकी होती है वह सृष्टि से पहले है। इस अभिप्राय से जब सृष्टि से पहले से ही आनन क्रिया विद्यमान है, आनन रूप व्यापार, तो आनन रूप व्यापार करता प्राण भी उत्पत्ति से पहले ही जगत के विद्यमान है, ये कहना पड़ेगा। और जो सृष्टि से पहले से है उसे अनादि कहा जाएगा, अनुत्पन्न कहा जाएगा, इसलिए प्राण उत्पन्न नहीं होता, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न जायते। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में, जो अंतिम दो पद है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, मुख्य प्राण न जायते ऐसी। और हेतु बताने वाला वाक्य है यतः आनिद इति प्राण चेष्टा सृष्टे हे प्राक श्रूयते, ऐसा अनुय कर लो। यतः का अर्थ है क्योंकि, सृष्टि से पहले प्राण का व्यापार, चेष्टा कहते व्यापार को, श्रूयते का अर्थ है श्रुति के, श्रुति में सुना जा रहा है यानी श्रुति से ज्ञात हो रहा है। कल्प के प्रारंभ से पहले ही प्राण का व्यापार श्रुति में प्रतिपादित है, ज्ञापित है, सुना जा रहा है, जिस कारण से, उस कारण से हम कह रहे हैं कि प्राणो न जायते। तो कहाँ कहाँ पर, तो आनित शब्द से, इसलिए कहते आनित इति, यानी आनित इस पद का प्रयोग सृष्टि से पहले वाली स्थिति को बताने के लिए श्रुति ने किया है। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ, पूर्व पक्ष ने आधार बनाया श्रुति में जगत की उत्पत्ति से पहले आनन रूप व्यापार को बताने वाले आनित पद को। सिद्धांत को बताया जा रहा है यानी इस अधिकरण के अर्थ के विषय में यथार्थ निश्चय को बताया जा रहा है उत्तरार्ध, द्वितीय श्लोक में सिद्धांत की प्रतिज्ञा है प्राण के विषय में, ये सह जायते। द्वितीय श्लोक के जो अंतिम दो पद हैं, ये सह जायते, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा में से न को हटा करके जो शेष रहता है वह सिद्धांत की प्रतिज्ञा हो जाएगी। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा थी मुख्य प्राणो न जायते, उसमें से न को हटा दो तो मुख्य प्राण, मुख्य प्राणो जायते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। जो ये सह जायते में ये सह शब्द है वो मुख्य प्राण का ही परामर्शक है, इसलिए ये सह जायते का अर्थ हुआ मुख्य प्राणो जायते। और इसमें हेतु बताते हैं मुंडक उपनिषद में प्रसिद्ध मंत्र है ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये जो मंत्र है इसमें प्रथम प्रथम वाक्य ही है ये तस्मात् जायते प्राण, इसमें प्राण शब्द से मुख्य प्राण को लेना है क्योंकि अलग से मन और बाकी इंद्रियों को बता दिया गया है, इसलिए प्राण शब्द मुख्य प्राण का परामर्शक रहेगा। और ये तस्मात ये सर्वनाम है प्रकृत अर्थ का परामर्शक, और वहाँ प्रकृत है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि वाक्य से प्रकृत है ब्रह्म अक्षर जो पराविद्या का विषय है। परा अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते करके जो अंगिरा ऋषि कहते हैं सौनक को, तो अक्षर शब्द से वहां ब्रह्म को लिया गया है और उसी को एतस्मात् शब्द बताएगा। तो एतस्मात् जायते प्राणः में एतस्मात् का अर्थ निकला ब्रह्मण, प्राण जायते, तो ब्रह्म से मुख्य प्राण उत्पन्न होता है। जैसे ब्रह्म से अन्य इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, दोन प्राण उत्पन्न होते हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। बाकी इंद्रियों के तरह मुख्य प्राण भी ब्रह्म का विकार है, कार्य है। ये सह जायते, इस प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए ही हेतु बताया उत्तरार्ध में ही द्वितीय श्लोक के, ये तस्मात् जायते प्राणः इति उक्ते हे। ये तस्मात् जायते प्राणः, ये जो श्रुति वचन है इससे निश्चित होता है ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति होती है। तो कहा फिर यदि प्राण उत्पन्न होता है तो सृष्टि से पहले तो प्राण का व्यापार होगा नहीं, फिर उत्पन्न होता है तो कार्य है, कार्य है तो सृष्टि के पश्चात ही होगा, और जब प्राण उत्पन्न होगा उसके पश्चात ही उसका प्राणन रूप व्यापार होगा, उससे पहले तो नहीं होगा ना। तो आनीत इस शब्द से सृष्टि से पहले प्राण का व्यापार कैसे बताया जा रहा है, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं, जरूर पूछ सकते हैं। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, द्वितीय श्लोक का जो पूर्वार्ध है, सिद्धांति के प्रति जो पूर्व पक्षी का ये प्रश्न होगा उसी का उत्तर है। सिद्धांति कहते हैं कि वहां पर आनीत शब्द का प्रयोग प्राण का व्यापार बताने के लिए नहीं है, जब प्राण ही नहीं है, अभी सैनिक का जन्म ही नहीं हुआ है, तो सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। जब उत्पन्न होगा उसके बाद ट्रेनिंग लेगा और बोफोर्स चलाना सीखेगा, तब ना बोफोर्स से गोले शत्रु पर बरसा पाएगा, उससे पहले तो नहीं ये कर सकता। तो ऐसे ही अभी तो प्राण उत्पन्न ही नहीं हुआ, और आनित शब्द से सृष्टि के पहले उसका व्यापार कैसे बताया जा रहा है, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न हुआ। तो इसका उत्तर बता रहे हैं सिद्धांति, आनित इस श्रुति का तात्पर्य बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आनित शब्द सृष्टि से पहले प्राण के व्यापार का परामर्शक नहीं है, व्यापार को नहीं बताता, सिद्धांति कह रहे हैं प्राण के, अभी प्राण ही नहीं है तो उसके व्यापार को कैसे बताएगा। तो कहा फिर किस अभिप्राय से है आनित शब्द, तो कहते हैं इस अभिप्राय से है कि कारण का अस्तित्व बता रहा है वो। बाकी श्रुतियां जगत की उत्पत्ति से पहले जिसको है करके बताती हैं, उसी का अस्तित्व आनीत इस शब्द से बताया जा रहा है। तो छांदोग्य श्रुति जगत की उत्पत्ति से पहले किसका अस्तित्व बताती है, सत्ता, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, यह श्रुति सृष्टि से पहले जगत का विवर्त उपादान कारण जो सत शब्दित है उसका अस्तित्व बता रही है। तो आनित शब्द भी जगत के विवर्त उपादान कारण के ही अस्तित्व का परामर्शक है। आनित शब्द से भी अन्य श्रुति जिस जगत कारण के अस्तित्व को बताती है उसी जगत कारण के अस्तित्व का परामर्शक है। आनित शब्द बता रहा है कि आशित था जगत का कारण, नाम रूप से अनभिव्यक्त जगत का कारण है करके बताया जाएगा आनित शब्द से, प्राण के व्यापार को नहीं। तो कहा ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि आनित शब्द जगत के कारण सत के अस्तित्व का परामर्शक है, सत की सत्ता बताता है न कि प्राण के व्यापार को। प्रसिद्ध अर्थ तो अन धातु का प्राण की चेष्टा ही है, उसको छोड़ करके जगत के कारण का अस्तित्व बता रहा है। ये प्रसिद्ध अर्थ छोड़ करके कारण अस्तित्व का परामर्शक अनित शब्द को कैसे मान रहे हैं आप? इसके लिए कोई ना कोई हेतु होना चाहिए ना। ये पूर्व पक्षी ने हेतु पूछा तो हेतु बताते हैं सिद्धांति की, वहीं पर जो वाक्य शेष है अवातम आनीद अवातम ऐसा है, आनीद अवातम आनीद अवातम, तो अवातम से बताया जा रहा है कि वात रहित वह वस्तु है। वात का अर्थ है वायु, हाँ। तो आनीत और आगे बताया जा रहा है अवातम, जो आनीत है वह वात रहित है, वायु रहित है। प्राण तो आध्यात्मिक वायु है और वहां अवातम शब्द से वायु मात्र का निषेध किया जा रहा है। और अन्य श्रुति जगत का कारण जो अक्षर है उसको बताती है अप्राणो ह्यमना शुभ्र, वो प्राण तथा मन से रहित है, शुभ्र यानी शुद्ध है। तो अप्राणो ह्यमना शुभ्र इस श्रुति में जिसे अप्राण बताया गया है उसी को, उसी का अस्तित्व आनित शब्द बता रहा है अवातम इस विशेषण के सामर्थ्य से। तो वहां बताया गया अप्राण अमन अक्षर तत्व को, अक्षर तत्व है ब्रह्म प्राणादि उपाधि से रहित, और उसी को अवातम इस विशेषण के सामर्थ्य से माना जाएगा आनित शब्द बता रहा है। यही यहां पूर्वार्ध में कहते हैं कि आनीद इति ब्रह्म सत्वम प्रोक्तम, वहां पर आनीद अवातम इस श्रुति में आनीत इस शब्द से जगत के विवर्त उपादान कारण ब्रह्म के सत्व को कहा गया है, वह ब्रह्म के अस्तित्व का परामर्शक है। उत्पत्ति से पहले ब्रह्म तो ही है क्योंकि अन्य श्रुति ही बताती है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इत्यादि, वो पहले उत्पत्ति से पहले ब्रह्म है करके। प्राण को नहीं कहा जा रहा है, ब्रह्म को कहा जा रहा है, कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते अवातम इस शब्द से वात निषेधनात्, वात निषेधनात् अर्थ वात का निषेध होने से, वात कहते हैं वायु को, निवात दीप होता है ना, निवातस्थ दीप का मतलब जहाँ बहुत वायु नहीं चल रही है, दीप को जलने के लिए आवश्यक जितनी वायु है उतनी है ऑक्सीजन, बुझाने लायक वायु नहीं है तो निवातस्थ दीप कहा जाता है। जैसे वहाँ वात का अर्थ वायु है, निवात निवातस्थ दीप में जैसा, ऐसे यहाँ पर भी अवातम में वात का अर्थ है वायु और अवात का अर्थ है अविद्यमान है वायु जहां, उसे अवात कहा जाएगा। तो अन्य श्रुति भी कह रही है ना कि आध्यात्मिक वायु जो प्राण है वह जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के कारण में नहीं है, अप्राण है वो। अप्राण कहो और अवात कहो, एक अभिप्राय निकलेगा। तो आनीद इति ब्रह्म सत्वम प्रोक्तम वात निषेधनात्, ये तस्मात् जायते प्राण इति उक्ते एष जायते। इस प्रकार ये इस अधिकरण का सिद्धांत बताने वाला द्वितीय श्लोक हो जाएगा। अब ये जो अधिकरण है इसको देखिए, तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। श्रेष्ठश्च श्रेष्ठश्च तथा प्राणा, इस सूत्र से तथा शब्द की अने पूरा सूत्र ही आएगा, तथा प्राणा समझ लो, और प्राण शब्द की आवृत्ति करना। एक बार प्राणाः बहुवचन जैसा ऐसा ही रहेगा, और एक बार एक वचन होगा प्राण ऐसा। जो बहुवचन बहुवचनांत प्राणा शब्द रहेगा वह दृष्टांत के लिए रहेगा, और तथा शब्द के द्वारा अपेक्षित होता है यथा शब्द। यथा और तथा शब्द का नित्य संबंध है, नित्य संबंध होने से दो में से एक का कहीं प्रयोग होगा तो दूसरे का वहां पर अध्यार किया जाएगा। तो यहां तथा प्राणा में तथा शब्द है, तो तथा का नित्य संबंधी जो यथा है उसका अध्यार किया जाएगा। तो यथा प्राणाः ब्रह्मणः जायन्ते, ऐसा उदाहरण वाक्य बनेगा। और प्राणाः ये जो बहुवचन है वो बहुवचन बता रहा है अमुख्य प्राणों को, गौण प्राणों को, इंद्रियों को। तो जैसे यथा यानी जैसे अमुख्य प्राण अर्थात इंद्रिया ब्रह्म से उत्पन्न होती है, तथा प्राणः यानी मुख्य प्राणोपि ब्रह्मण जायते, ऐसा एक वाक्य बनेगा। ये हो जाएगा इस अधिकरण का सिद्धांत कि जैसे अन्य इंद्रिया ब्रह्म का कार्य है, ऐसे मुख्य प्राण भी ब्रह्म का कार्य ही है, ब्रह्म से उत्पन्न ही होता है। कहा कैसे, तो ये तस्मात् जायते प्राण इस श्रुति के आधार पर। और फिर वो आनीत शब्द का क्या होगा तो बता देना, जैसे उस श्लोक में बताया दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में, वो तो ब्रह्म के अस्तित्व को बताता है आनीत शब्द, मुख्य प्राण के व्यापार को नहीं। क्यों मुख्य प्राण के व्यापार को नहीं बता रहा है, तो अवातम इस वाक्य शेष के द्वारा वायु का उस अवस्था में निषेध होने से अवात तत्व को बता रहा है, यानी वायु रहित तत्व को बता रहा है। आनीत अवातम यह वाक्य, तो वायु रहित तत्व है अप्राणो ह्यमणा शुभ्र, इस श्रुति के द्वारा बताया गया अक्षर शब्दित ब्रह्म, जगत का विवर्त उपादान, उसे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये सूत्रार्थ हो जाएगा, और बीच में अभी सूत्र के शब्दों को तो छुआ ही नहीं। तो श्रेष्ठश्च साथ में जोड़ देना कि यह जो मुख्य प्राण है यह अमुख्य प्राणों के दृष्टि में श्रेष्ठ है। मुख्य प्राण अमुख्य प्राण जो वागादि हैं उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है तो प्राण संवाद में बताया गया मुख्य प्राण को प्राण की उपासना में प्राण की उपासना का जो प्रकरण है तो उपासना के लिए प्राण में गुण बताए गए ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। ये मुख्य प्राण जो उपास है वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है का मतलब वागादि की अपेक्षा ज्येष्ठ है। ज्येष्ठत्व उसमें है गर्भ में गर्भाधान से लेकर के प्राण की वृत्ति शुरू हो जाती है, प्राण को वृत्ति लाभ हो जाता है। बाकी इंद्रियों को तो वृत्ति लाभ होता है श्रोत्रादि को जब उनकी गोलक रूप जो कर्ण सस्कुल्यादियां हैं वे बनती है। उसके बाद फिर श्रोत्रादि अमुख्य प्राणों को वृत्ति लाभ होता है और मुख्य प्राण को वृत्ति लाभ तो जैसे ही गर्भाधान हुआ तब से शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें ज्येष्ठत्व है प्रथम वृत्ति लाभ होना रूप, और वृत्ति लाभ का अर्थ है कार्य प्रारंभ करना, प्राण का कार्य प्रारंभ हो जाता है वृत्ति लाभ के साथ ही, क्या नाम हो गर्भाधान के साथ ही। और इसलिए ज्येष्ठत्व है मुख्य प्राण में, और श्रेष्ठत्व इसलिए है कि बाकी इंद्रियों के बिना शरीर जीवित रह सकता है और लेकिन प्राण बाकी सब रहे, एकादश इंद्रिया, और प्राण निकल जाए तो एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता, इस स्थूल शरीर में वागादि का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए वागादि स्वयं मुख्य प्राण को प्राण संवाद में कहती है न सक्षाम जीवितुम त्वदरिते, का मतलब तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, इस स्थूल शरीर में रह नहीं सकते। तो स्थूल शरीर में वागादि के अस्तित्व का हेतु है मुख्य प्राण, जीवित रखता है, जो जीवित रखे उसको श्रेष्ठ कहा जाता है, ये श्रेष्ठता है। तो ये जो वागादि हैं इनकी अपेक्षा मुख्य प्राण श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठश्च इस सूत्र से बताया जा रहा है। तो भाष्य में इस सूत्र के अर्थ को देखा जाए, मुख्यश्च प्राण इतर प्राणवत ब्रह्म विकार इति अतिदिशति। श्रेष्ठश्च इस अधिकरण में भगवान वेदव्यास जी अतिदेश करते हैं, अतिदिशति का करता है भगवान सूत्रकार। अतिदिशति क्रियापद है ना, कर्ता कौन होगा, सूत्रकार। भगवान वेदव्यास जी अतिदेश करते हैं, अतिदेश कहा जाता है सादृश्य को, समानता को। तो समानता बताते हैं, अतिदिशति का अर्थ है गौण प्राणों की समानता मुख्य प्राण में बताते हैं, अतिदिशति का अर्थ निकलेगा। भगवान वेदव्यास जी गौण प्राणों की समानता मुख्य प्राण में बताते हैं इस अधिकरण से। क्या समानता बताई गौण प्राणों की मुख्य प्राण में? तो ये कहा कि जैसे गौण प्राण ब्रह्म के विकार है, ब्रह्म विकारत्व जैसे गौण प्राणों में है, ऐसे मुख्य प्राण में भी ब्रह्म विकारत्व है। तो ब्रह्म विकारत्व रूप समानता गौण प्राणों की मुख्य प्राण में इस अधिकरण से बताई जाती है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि मुख्यश्च प्राणः इतर प्राणवत ब्रह्म विकारः। तो इतर प्राण शब्द से लेना है गौण प्राणों को, गौण प्राण है इंद्रिया। तो इतर प्राण ही इंद्रिया वागादि वे जैसे ब्रह्म का विकार हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी ब्रह्म का विकार ही हैं। इति यानि इत्याकारक, अतिदेश यानि समानता मुख्य प्राण में गौण प्राणों की भगवान वेदव्यास जी बताते हैं। मुख्यश्च प्राण इतर प्राणवत ब्रह्म विकार इति अतिदिशति का अर्थ निकलेगा। और ये अतिदेश सूत्र होने से, जो अतिदेश सूत्र होता है उसको विषय संशय और संगति आदि बताने की आवश्यकता नहीं होती अतिदेश अधिकरण में। ये टीकाकार लिखते हैं कि अतिदेशत्वात् न संगत्यादि अपेक्षा, ये श्रेष्ठश्च अधिकरण अतिदेशात्मक होने से यानी तथा प्राणा इस अधिकरण में बताए गए अर्थ का सादृश्य बताने वाला होने से इस अधिकरण को संगति संशय आदि को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो संगत्यादि अपेक्षा न, तो इसलिए टीका में लिखते हैं टीकाकार की तथा प्राणा इति उक्त न्यायो अत्र अतिदिश्यते। तो तथा प्राणा ये जो चतुर्थ पाद का प्रथम अधिकरण है इसी का अतिदेश श्रेष्ठ अधिकरण में किया जा रहा है। अब भाष्य को देखिए, तच्च अविशेषेण एव सर्व प्राणानां ब्रह्म विकारत्वम् आख्यातम्। आख्यातम् का अर्थ है कथितम्, उक्तम्। तो क्या उक्तम्? तो ब्रह्म विकारत्वम्, तो सर्व प्राणानां अविशेषेण एव ब्रह्म विकारत्वम् आख्यातम् यानि उक्तम्। तथा प्राणा इस अधिकरण के द्वारा ब्रह्म विकारत्व सामान्य रूप से सभी प्राणों में कहा गया। तथा प्राणा इस अधिकरण से ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति। शेन्द्रिय मनोव्यतिरेकेन प्राणस्य उत्पत्ति श्रवणात्। तो सामान्य रूप से मुख्य प्राण और अमुख्य प्राण दोनों में भी ब्रह्म विकारत्व का कथन तथा प्राणा इस अधिकरण के द्वारा ही हो गया। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? ये यदि सिद्धांती को, भाष्कर भगवान को कोई प्रश्न करता है, इसका उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि ये जो मूल मंत्र है ए तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इसमें इंद्रिय सहित जो मन है शेन्द्रिय मन, शेन्द्रिय कहा जाता है इंद्रिय सहित जो मन, और उससे अलग प्राण का जन्म ब्रह्म से बताया गया। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, में मन शब्द से मन को लिया गया, सर्वेंद्रियाणी से बाकी जो बाह्य 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया उनको लिया गया, और इन एकादश इंद्रियों से अतिरिक्त ये गौण प्राण है, इन गौण प्राणों से अतिरिक्त प्राण का भी जन्म ये तस्मा जायते प्राण ये वाक्य बता रहा है। तो यहां प्राण कौन होगा, वो गौण प्राण नहीं लिया जाएगा, मुख्य प्राण लिया जाएगा। और सूत्र में तथा प्राणा में प्राण शब्द से गौण और मुख्य दोनों भी लिए जाएंगे सामान्य रूप से। मन सर्वेन्द्रियाणी च शब्द से कहे गए गौण प्राण भी, और प्राण शब्द से मूल मंत्र में कहा गया मुख्य प्राण भी, तथा प्राणा में प्राण शब्द से लिए गए, और अर्थ निकला कि सभी प्राण ब्रह्म के विकार है। तो इस प्रकार ये तस्मा जायते प्राण इत्यादि श्रुति के आधार पर तथा प्राणा इस अधिकरण के द्वारा सामान्य रूप से प्राण मात्र में ब्रह्म विकारत्व का कथन हुआ, वचन हुआ, प्रतिपादन हुआ। तो इति सेंद्रिय मनो व्यतिरेकेन प्राणस्य उत्पत्ति श्रवणात्। तो स प्राणम असृजत, ये प्रश्न उपनिषद है, षोडश कलाएं बताइए ना वहां पर, प्राण श्रद्धा आदि षोडश कलाएं बताइए हैं, षोडश कल पुरुष का वर्णन करते समय उसमें सबसे प्रथम कला है प्राण। तो स यानी वो परमात्मा ने, ईश्वर ने प्राण को बनाया, फिर प्राण से श्रद्धा को, श्रद्धा से आकाश आदि को, ये सब आता है, 16 कलाएं वहां पर। तो इत्यादि श्रवणेभ्यश्च, इन श्रवणों से भी यानी श्रुति वचन, श्रवण है श्रुति वचन का परामर्शक शब्द, तो इन श्रुति वचनों से भी प्राण ब्रह्म का विकार है, यह अर्थ निश्चित होता है। स शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, ब्रह्म ने प्राण को उत्पन्न किया, असृजत का अर्थ है। तो ये कह रहे हैं यदि तथा प्राणा इस अधिकरण से ही सामान्य रूप से गौण प्राण और मुख्य प्राण दोनों में ब्रह्म विकारत्व का कथन हो गया, तो श्रेष्ठश्च यह अधिकरण अलग से क्यों बनाया, अतिदेशात्मक अधिकरण, ये प्रश्न होता है कि नहीं। उसी प्रथम अधिकरण से ही सामान्य रूप से मुख्य प्राण और अमुख्य प्राण में ब्रह्म विकारत्व का कथन हो रहा है, तो श्रेष्ठश्च ये अतिदेशात्मक अधिकरण बनाने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न होता है कि नहीं, ये प्रश्न होता है। इसी प्रश्न का उत्थापन करके उत्तर दिया जा रहा है भाष्य में। प्रथम प्रश्न है किमर्थ इत्यादि से, और किमर्थ इत्यादि से जो प्रश्न, किमर्थ पुनः अतिदेश, ये प्रश्न है ना, इसका अवतरण है टीका में। ननु प्राणो जायते न वा इति संशयाभावात् अतिदेशो न युक्त इति आक्षिपति किमर्थ इति। तो कहते हैं यदि अतिदेश होने से संगति और संशय आदि की अपेक्षा नहीं है, तो संशय होने पर संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक अधिकरण का आरंभ सार्थक माना जाएगा, और जब संशय ही नहीं है, मुख्य प्राण उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है ऐसा तो उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक इस अतिदेशात्मक अधिकरण का निर्माण क्यों किया गया? ननु प्राणो जायते नवा इति संशयाभावात अतिदेशो न युक्त, अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना उचित नहीं है इति आक्षिपति, ये आक्षेप किया जा रहा है अतिदेशात्मक अधिकरण पर। किमर्थः पुनः अतिदेश, तो अतिदेश किसके लिए है? तथा प्राणा से ही मुख्य प्राण में भी ब्रह्म विकारत्व निश्चित हो रहा है, तो इस आक्षेप का उत्तर दिया जा रहा है अधिका शंका अपाकरणार्थ, ये भाष्य में उत्तर दिया गया। तो कहते हैं मुख्य प्राण में ब्रह्म विकारत्व को बताना मात्र अतिदेशात्मक अधिकरण के रचना का उद्देश्य नहीं है, अपितु तथा प्राणा इस अधिकरण में जिस शंका का निराकरण नहीं हो पाया उस शंका का निराकरण करने के लिए अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना है। अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना का उद्देश्य अधिक आशंका का निराकरण है, इसलिए कहा कि अधिकाशंका अपाकरणार्थ अतिदेश रचित, ऐसा लगाना। वेद व्यास जी ने श्रेष्ठश्च इस अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना अधिक आशंका का अपाकरण करने के लिए की है। वो अधिक आशंका क्या है जिसका निराकरण करने के लिए अतिदेशात्मक अधिकरण की रचना करनी पड़ी? वो अधिक आशंका ही बताई जा रही है नासदासिये इत्यादि से। नासदासिये इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। निश्चित महाप्रलये प्राण सद्भाव श्रुत्या अधिकाम शंकाम आह नासदासिये ही इति। तो निश्चित जो महाप्रलय उसमें प्राण सद्भाव यानी अस्तित्व, सद्भाव शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व, सत्ता, सतह भाव सद्भाव वो होता है सत्व सत्ता। तो प्राण की सत्ता महाप्रलय में बताने वाली श्रुति को आधार बना करके अधिक शंका होती है मुख्य प्राण के विषय में, और उस आशंका का निराकरण करने के लिए अतिदेशात्मक अधिकरण है। तो निश्चित महाप्रलय प्राण सद्भाव श्रुत्या अधिकाम शंकाम आह नासदाशिये ही थी। यद्यपि अब तथा प्राणा ये अधिकरण जिन्होंने ठीक पढ़ा है उनको यहां एक शंका नहीं चाहिए कि वहां पर भी तो ऋषि शब्द से इंद्रियों का प्रलय में अस्तित्व बताया था, तो इंद्रियों के भी प्रलय में अस्तित्व की शंका होती है और उसका समाधान वहां हुआ। ऐसे वहां ऋषि शब्द से प्राणों का अस्तित्व बताया था, प्राण यानी इंद्रिया, और यहां आनीत शब्द से बताया जा रहा है मुख्य प्राण के अस्तित्व को, तो ये अधिक आशंका तो वहां वहीं पर निराकरण हुआ है। ये एक शंका हो सकती कि नहीं? तो जरूर हो सकती, लेकिन टीकाकार ने इसलिए जानबूझ करके एक प्रलय का विशेषण दिया निश्चित महाप्रलय ऐसा, वहां निश्चित महाप्रलय ऐसा है ना, खाली प्रलय नहीं लिखा, निश्चित महाप्रलय। यानी जिस प्रकरण में महाप्रलय का ही वर्णन हो रहा है ये निश्चित है। महाप्रलय कहते प्राकृत प्रलय को, और उस प्राकृत प्रलय के समय आनित शब्द का प्रयोग है, वो है निश्चित महाप्रलय में आनित शब्द के द्वारा प्राण के व्यापार का वर्णन। और वहां जो ऋषि शब्द से प्राणों का अस्तित्व बताया गया सृष्टि से पहले, वह अवांतर प्रलय लिया गया था। अवांतर प्रलय होता है ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, दिन समाप्त होता है, रात्रि आ जाती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी का दिन होता है 1000 बार चारों युग आकर के बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हो जाते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक। हाँ, 14 मन्वंतर आकर के चले जाते हैं। यानी ये जो आपके सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग 1000 बार आ करके बीत जाए, चतुर्युगी 1000 बार चली जाए आ करके, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हो जाता है, दिन पूरा हो जाता है। सूर्यास्त जब उनके लिए होगा, रात्रि आएगी, तो फिर वो सो जाता है, तो उस समय अवांतर प्रलय होता है। और वो कब तक सोते हैं? इतने ही समय तक सोते हैं, उनकी रात्रि भी उतनी होती है जितना दिन है। तो उन वो सोते हैं तो चारों युग 1000 बार आकर के बीत जाए, उतने समय तक वो सोते रहते हैं, तो मतलब अवांतर प्रलय होता है उतने समय तक। और फिर जग जाते हैं, तो फिर जो मुख्य सृष्टि के प्रारंभ में तत्व प्रकट हुए थे, वे वृत्ति लय मात्र उनका हुआ था, स्वरूप लय नहीं हुआ था, वे वैसे के वैसे प्रकट हो जाता है। तो वो है अवांतर प्रलय। हाँ, तो अवांतर प्रलय में वहां पर बताया गया है ऋषि शब्द से इंद्रियों का अस्तित्व, और वो शंका और समाधान वहां पर हुआ कि वो तो अवांतर प्रलय में बताया गया, महाप्रलय में ऋषि शब्द से इंद्रियों का अस्तित्व नहीं बताया गया, ये समाधान वहां पर हुआ था। और यहां पर तो ये आनीद अवातम, यह वाक्य जहां आता है वहां पर निश्चित है कि यह महाप्रलय का ही वर्णन है, और ये इसलिए वहां से अधिक आशंका है यहां। इसलिए टीका में सोच समझ करके लिखा है निश्चित महाप्रलये, ऐसा लिखा है ना टीका में, नहीं तो ये नहीं कि ग्रंथ को बढ़ाने के लिए शब्द अधिक से अधिक लिखे गए। हाँ, निश्चित ये विशेषण देना बहुत जरूरी है, तभी अधिक आशंका होती है। तो निश्चित महाप्रलये प्राण सद्भाव श्रुत्या अधिकाम शंकाम आहो, तो आगे बताया जा रहा है नास दासिये ही ब्रह्म प्रधाने सूक्ते इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।